co mógł sobie sprawić, że jeszcze w tym roku moglibyśmy gdzieś postawić ten proporczyk z napisem już nie cinkciarz.pl, bo ta nazwa jest ściśle polska, ale z specjalnym brandem, który przygotowaliśmy na rynki zagraniczne, żeby on już gdzieś został wetknięty na obcej ziemi. Jaki to brand? Konotoksja. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Piotr Kiciński, wiceprezes internetowego kantoru cinkciarz.pl. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Klosterkeller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Rozmowy zarząd związkowców w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przerwane do jutra. Podobno jest postęp. Nie wiadomo, czy dojdzie do spotkania ministra rolnictwa z protestującymi rolnikami. Na ukraińskim froncie ciężkie walki. Prorosyjscy separatyści ogłaszają mobilizację. Jutro o tej porze mają wrócić do rozmów zarząd i związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W negocjacjach nastąpiła przerwa techniczna. Mediator w sporze, były wicepremier i minister pracy Longin Komołowski, informuje, że dziś omawiano różne warianty poprawy sytuacji spółki. Do tej pory był przedstawiony tylko taki program, który ciął płace, tak bym to powiedział. Natomiast dzisiaj strona związkowa podniosła wiele różnych innych możliwości. Kwestie zwiększenia wydobycia, kwestie oszczędności związanych z majątkiem. Temat odwołania prezesa Zagórowskiego dziś się nie pojawił, ale jak mówi Longin Komołowski, to nie znaczy, że nie istnieje. Z tyłu głowy ten problem istnieje, ale nie jest artykułowany na szczęście. Właśnie z powodu pozostawania Jarosława Zagórowskiego na stanowisku związkowcy kontynuują trwający już 6. dobę strajk. Mówią, że z tego żądania nie zrezygnują. Odejście pana prezesa Zagórowskiego na pewno może spowodować zawieszenie strajku, a my możemy dalej pracować merytorycznie na temat wyjścia Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zapowiada rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. Dodaje, że na ustępstwa górnicy mogą pójść w innych sprawach, w jakich tego jednak nie zdradza. Rolnicy rozpoczęli antyrządowe protesty. Dziś zablokowali drogę krajową numer 2, a to dopiero początek, bo w tym tygodniu podobnych akcji ma być więcej, włącznie z demonstracją przed domem ministra rolnictwa. Henryk Kowalczyk z PiS-u podkreślał w Pulsie Trójki, że doskonale rozumie rolników, bo ich sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Rynek wieprzowiny, gdzie żywiec jest poniżej 4 zł, a więc poniżej kosztów produkcji. Rynek mleka, gdzie już przed uwolnieniem kwot mlecznych bardzo drastycznie, ponad 30% spadły ceny surowca. Do tego groźba kar za przekroczenie kwoty mlecznej, która wisi nad rolnikami. Krzysztof Borkowski z PSL-u przyznaje, że problemy rolników są realne, ale jak zaznacza, forma i moment rozpoczęcia kampanii są dla niego niezrozumiałe. Było spotkanie w ubiegły piątek w Warszawie. Dwóch wiceministrów spotkało się z głównym inicjatorem tych protestów i były dość długie rozmowy i konkretne rozwiązania były przedstawione i dalsze spotkanie miało odbyć się w najbliższą środę. Poseł dodaje, że nie wie, czy dojdzie do tej rozmowy, bo lider protestów zapowiedział w tym czasie akcję przed domem ministra Sawickiego. Na wschodzie Ukrainy zacięte walki. W ciągu ostatniej doby w starciach z separatystami zginęło co najmniej 28 żołnierzy i ponad 20 cywilów. Wspierani przez Moskwę rebelianci dziś ogłosili mobilizację. W ciągu 10 dni do swoich szeregów chcą wcielić 100 tysięcy osób. Szef MSZ Ukrainy przyznaje, że rządowe wojska potrzebują zaawansowanego sprzętu wojskowego. Do większego wsparcia Ukrainy namawia amerykański New York Times. Gazeta ostrzega jednak, że rozpoczęcie przez Stany Zjednoczone dostaw uzbrojenia może doprowadzić do zaostrzenia konfliktu. New York Times nie ma wątpliwości, że Władimir Putin zwiększył w ostatnim czasie wsparcie dla separatystów i wznowił wojnę. Gazeta zauważa, że państwo ukraińskie jest tak słabe, że nie ma środków militarnych, by skutecznie przeciwstawić się wspieranym przez Moskwę rebeliantom. New York Times podkreśla, że Stany Zjednoczone i Europa powinny zwiększyć wsparcie dla Ukrainy i rozważyć zaostrzenie sankcji wobec Moskwy. Jednak rozpoczęcie dostaw uzbrojenia może otworzyć nowy, niebezpieczny etap konfliktu. To może się nawet spodobać panu Putinowi, ponieważ potwierdzi to jego propagandę o agresji Zachodu, napisano w komentarzu redakcyjnym. New York Times przyznaje, że polityka sankcji wobec Moskwy nie przynosi oczekiwanych rezultatów i zachęca Waszyngton oraz ich sojuszników do poszukiwania nowych sposobów, by zmusić Rosję do poważnych negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze głos z Moskwy. Prezydent Władimir Putin mówi, że jest zaniepokojony i wzywa strony konfliktu do przerwania walk. 183 sympatyków i członków Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie usłyszało wyroki śmierci. Sąd w Gizie odrzucił apelację obrońców i wydał ostateczny werdykt. Decyzję potępili obrońcy praw człowieka. Sprawa ma związek z zamieszkami, do jakich regularnie dochodziło po obaleniu przez armię prezydenta Mohameda Mursiego i rządu Bractwa Muzułmańskiego w lipcu 2013 roku. W sierpniu w zamieszkach w Kerdaszy zginęło co najmniej 11 policjantów, a setki osób zostały wówczas zatrzymane. Po tym jak niemal 200 osób skazano na karę śmierci, obrońcy wnieśli apelację, ale sąd w Gizie właśnie je oddalił. Wcześniej na egzekucję zgodził się wielki mufti Egiptu, choć jego opinia nie jest w świetle prawa wiążąca. Po tym jak w Egipcie obalono Bractwo Muzułmańskie, zwolennicy islamistów wychodzili na ulice i dochodziło do krwawych starć z siłami porządkowymi. Do więzień trafiło kilka tysięcy zwolenników Bractwa, w tym obalony prezydent Mursi. W kwietniu ubiegłego roku sąd w Minie skazał na karę śmierci 529 osób. Żadnego wyroku jak dotąd jednak nie wykonano. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Francuzi zajadają się dziś naleśnikami. Ta tradycja może sięgać nawet V wieku. Podkreślano, że ich złoty kolor przypomina o nadchodzeniu coraz dłuższych słonecznych dni. Naleśniki stały się symbolem pomyślności i dobrobytu przez cały rok. Najbardziej znane są te pochodzące z Brytanii i z Normandii, ale są one tam zupełnie inne niż w pozostałych rejonach Francji. Zwykle naleśniki dzieli się na słone i słodkie, chociaż do ciasta do tych ostatnich także dorzuca się dla smaku szczyptę soli. Najczęściej zjada się je z cukrem, z czekoladą, bitą śmietaną i malinami, konfiturami, w tym mleczną konfiturą. Natomiast w Brytanii i w Normandii naleśniki słone są z mąki gryczanej i podaje się z szynką, jajkiem i żółtym tartym serem, albo z wędzonym łososiem i gęstą śmietaną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Chociaż z łososiem i ze śmietaną to tak. Zmieniłeś zdanie. Tak. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Było tłoczno, było głośno, było całe mnóstwo pozytywnych emocji. Nasi piłkarze ręczni późnym popołudniem zameldowali się na lotnisku Okęcie w Warszawie. Kibice zgotowali brązowym medalistom Mistrzostw Świata fetę, której nie spodziewał się bohater wczorajszego meczu z Hiszpanami, Michał Szyba. Coś nieprawdopodobnego. Warto naprawdę grać dla takich kibiców i tracić zdrowie, jeśli jest się tak powitanym. Niepowtarzalna sprawa. Troszkę nie wiedziałem, jak się zachować i może troszkę zawstydzony, bo spadło w sumie to na mnie z dnia na dzień. Euforii kibiców na lotnisku nie mógł się też nadziwić Przemysław Krajewski. Pierwsza moja myśl, no coś wspaniałego, prawda? No ci ludzie po prostu widać kochają nas, kochają tą piłkę ręczną w Polsce i dziękuję im za to w imieniu swoim, jak całej tutaj drużyny, za tak liczne przybicie. Kapet rośnie w miarę jedzenia, także mamy Mistrzostwa Europy tutaj u siebie. Ten turniej w polskich halach, na polskich boiskach równo za rok. Ciekawe, czy sukces naszej reprezentacji miał jakiś wpływ na decyzję Iwana Cupicia. Jeden z najlepszych prawoskrzydłowych świata chce dłużej grać w naszym kraju. Chorwat właśnie przedłużył o 3 lata kontrakt z Vive Tauronem Kielce. Tego można było się spodziewać. Agnieszka Radwańska po nieudanym występie w Australian Open spadła w najnowszym rankingu WTA z miejsca 6 na 8. Liderką bez zmian ta, która w Melbourne nie miała sobie równych, Serena Williams. U panów na prowadzeniu też najlepszy w Melbourne, Nowak Dżokowicz, najlepszy z Polaków, Jerzy Janowicz nie zmienił swego miejsca. W zestawieniu ATP jest 44. To, że Samuel Eto'o bywa niesforny, kibice futbolu wiedzą od dawna. Dziś przekonał się o tym trener Sampdori Genua Sinisza Michajlović. Eto'o dopiero co dołączył do zespołu z Genui i już sobie nagrabił. Nie pojawił się na drugim dzisiejszym treningu. Wybrał się za to na wycieczkę do Mediolanu. Pierwotnie piłkarze Sampdori mieli trenować raz, ale ich trener zmienił plany. Eto'o swoich zmieniać nie zamierzał. Nadchodząca noc, wszędzie mroźna, temperatura od minus 2 stopni na zachodzie i nad morzem, do minus 6 na południu i na wschodzie, w górach jeszcze zimniej, miejscami słabe opady śniegu. Temperatura jutro trochę powyżej zera i pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantaj. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Jeszcze ruch szachowy i pozamiatany. No, oczywiście. No więc, proszę Państwa, ruch szachowy popołudniowy dziś, bo sytuacja jest napięta. Skoczek na F3, czyli bijemy pionkę. Tak to wygląda. I niech się dzieje. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl.

To zespół, który nazywa się Vietcong. Chwilę temu dosłownie zadebiutowali płytą pod tym samym tytułem. No i właśnie ta płyta jest jednym z albumów, które ostatnio bardzo cieszą moje uszy i podejrzewam, że wśród słuchaczy Trójki, wśród programu GH+, także mogą znaleźć swoich odbiorców. Warto sprawdzić. Płyta dostępna także w Polsce, więc tym bardziej można próbować znaleźć. Jadąc do radia, słuchałam w Zapraszamy do Trójki tego archiwalnego reportażu o Tomku Beksińskim z takim z wielu powodów zainteresowaniem, bo dla mnie Tomek Beksiński to też jest postać już legendarna. Nie miałam okazji go poznać ani spotkać w tym budynku. W każdym razie pasja, z jaką opowiadał o słuchaniu, i to nie tylko o słuchaniu muzyki, ale na przykład pasja, z jaką opowiadał o audycjach, których słuchał. I może to jakiś taki nazbyt patetyczny wniosek, ale jeżeli ktoś chce być wysłuchany, to też musi umieć słuchać. Jakoś tak to się układa, że ci, którzy umieją słuchać, są też tymi, których chce się słuchać. Może to jest zbyt dużymi literami napisane, ale jakoś czułam taką potrzebę naturalną, aby się tym podzielić. No to słuchamy dalej. Do zespołu Vietcong dołączyły się dziewczyny z zespołu, który nazywa się Slater Kinney. To teraz jedna dziewczyna, jedna kobieta, ale bardzo zdolna, i to nasza, Asi Mina. Taki pseudonim Joanna Bronisławska wybrała, kiedy podpisuje swoje płyty, a na tej ostatniej można znaleźć ją i Mirona Białoszewskiego. Było akurat w deszczu. Akurat sobota. Czyli neon cztery razy tyle co zwykle, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Tyle rzeczy na świecie stoi, leży, tyle ludzi chodzi, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Są rzeczy, których nic cię nie czerpi, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Podejrzewać siebie, że nic nie widziałem, że mnie oślepiło. Noc jasności, neonu. Asimina, czyli Joanna Bronisławska. Dużo o niej napisaliśmy, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Jeżeli ktoś chciałby zajrzeć i skorzysta z wyszukiwarki wpisując Asimina albo Joanna Bronisławska, to z pewnością te artykuły się pojawią. Była nominowana w tym roku do honorowego tytułu kulturysty. Kulturysty, który to tytuł przyznawany jest w Radiowym Domu Kultury, bo bardzo dużo robi. Te rzeczy powiązane są z muzyką, rzecz jasna, ale nie tylko nagrywa, wydaje płyty, ale także na przykład dba o to, aby dzieci pokochały muzykę i nauczyły się grać na instrumentach. A tutaj naprawdę trzeba mieć wiele cierpliwości i bardzo kochać dzieci, nie tylko muzykę. Moje myśli dzisiaj biegały, czy też biegły w stronę OFF Festiwalu. Będziemy mieli po godzinie 20 zaproszenia na koncert, który już jutro w Warszawie w ramach takiej rozgrzewki przed OFF Festiwalem odbędzie się. No ale teraz w tej godzinie bardziej gitarowej chciałam zaproponować najpierw spotkanie z zespołem, który w tym roku wybiera się do Katowic, a potem wspomnienie po minionych edycjach. It's not a lie.

od końca przedstawiając zespół, który nazywa się Protomartyr, i to oni już kiedyś, właśnie nie mogę tego policzyć, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, zagrali na OFF Festiwalu w Katowicach, a wcześniej nasz polski zespół Kristen, który w tym roku jedzie do Katowic. Protomartyr, jeżeli ktoś był na tym koncercie, no poza muzyką oczywiście, to było zdarzenie także społeczne, bo nie chcę używać słowa artystyczne, ale obserwowanie, jak Joe Cassi, wokalista tego zespołu, zachowuje się na scenie, jak wygląda, akurat w tym przypadku nie ma to nic wspólnego z modą, przebieraniem się, tylko jak potrafi być tysiącem znanych nam klisz, czy też postaci, tak jakbyśmy sobie mogli wyobrażać rockmana, i jednocześnie potrafi bawić się tymi wszystkimi wyobrażeniami, stereotypami i przy tym zachowywać jakiś cały czas taki stosunek, bardzo powiedziałabym lekki do wykonywanej czynności. No to było bardzo interesujące spotkanie. A teraz właśnie doczytałam, że Joe Cassi swoje długie, długie lata spędził szukając tak naprawdę miejsca dla siebie i wcale nie myślał o tym, że będzie śpiewał kiedyś w rockowym zespole, stąd być może jego taki luz przy mikrofonie, i że na przykład dużo czasu spędził pracując jako człowiek sprawdzający bilety w teatrze, więc ocierał się o sztukę i ocierał się o miejsce, gdzie właśnie czasami gra się z takim stereotypowym podejściem do naszego wyglądu, zawodu czy zachowania. Dobrze, koniec gadania i teraz przed nami spotkanie z płytą, która jest płytą polską. Zespół ma już na koncie dwie płyty. Zespół nazywa się Popsyszy. Zespół nazywa się Popsysze, a ich druga płyta nosi tytuł Popsute. Popsute, i tutaj można interpretacje dowolne stosować. Warto zwrócić uwagę, moim zdaniem, na tę grupę. Poszukać zarówno tej płyty debiutanckiej, jak i sprawdzić najnowszą. I będzie ku temu świetna okazja, ponieważ jeden z utworów zespołu Popsysze znalazł się na kompilacji dwupłytowym wydawnictwie Nowe idzie od morza 2. O tej kompilacji będziemy rozmawiać w najbliższym wydaniu programu alternatywnego w 5 lutego po 20. Wielki, wspaniały radiowy telemost z Gdańskiem i tam w studiu Radia Gdańsk goście i bardzo dużo muzyki, zgodnie właśnie z zasadą, że rzeczywiście z nadmorza w polskiej muzyce nadchodzi nowe. Nie wiem, czy akurat porozmawiamy z zespołem Popsysze, ale z całą pewnością warto na tę grupę zwrócić uwagę, więc jeszcze jeden utwór z tej płyty numer 2. biegnę za próg trochę wolniej. Wącha miejsca dobrze znane. Bieg po zdobyć już bawi mniej. Spojrzenia za kotem trochę inne. Coś powoli się zmienia. To dwa bawi, ktoś znowu łasi się. Coś powoli się zmienia. To dwa bawi, ktoś znowu łasi się. Gryzie jak zawsze powietrze. Na walkę chęci trochę mniej. Czeka miejsce dobrze znane. Coś powoli się zmienia. Pod łapami ktoś znowu łasi się. Coś powoli się zmienia. Pod łapami ktoś znowu. zespół Popsysze, płyta zatytułowana Popsute, płyta numer 2 w historii tego zespołu, a o tym, że nowe idzie od morza, o muzyce z Trójmiasta, bo ten zespół jest z Trójmiasta, porozmawiamy w najbliższym wydaniu programu alternatywnego. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu swoim Jakuba Kner, który prowadzi serwis, a właściwie stronę noweidzieodmorza.com i także Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska. Teraz przed nami spotkanie z panią kulturą Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dziś o tym, że w pasji, energii i dużej wierze w sens swoich działań jest siła. Stowarzyszenie Fotobzik ruszyło w 2013 roku ze swoim projektem Przetwórnia. Główną ideą było wspieranie młodych fotografów, którzy nie mają jeszcze za sobą wielkich sukcesów wystawienniczych. Projekt Przetwórnia od małego, oddolnego działania przeszedł do zupełnie innej ligi i wciąż rośnie w siłę, opowiada Iwona Kubica. Przetwórnia nas bardzo zaskoczyła. Od początku istnienia tej inicjatywy udział brały osoby naprawdę różnego pokroju, przy różnych zainteresowaniach, umiejętnościach i doświadczeniach, jeżeli chodzi o fotografię. Więc w pierwszej edycji tak naprawdę pierwsze dwa miejsca zajęły osoby, które miały jakieś doświadczenia zawodowe, fotograficzne, ale jednak można powiedzieć, że fotografią nie zajmowały się w sposób profesjonalny, a to jednak one zostały zauważone. Podobnie było przy drugiej edycji tego projektu. Kto wygrywa? Na pewno te wybory zawsze są zaskakujące. Zarówno przy pierwszej edycji było to ogromne zaskoczenie, jak i w trakcie drugiej edycji. Czy to są amatorzy? Tylko w pewnym sensie. To z pewnością są osoby, dla których fotografia jest środkiem wyrazu, pasją, jakąś częścią ich życia. Są to osoby bardzo twórcze i już posiadające taki swój, wypracowany przez lata styl fotografowania. A przed nami trzecia edycja projektu Przetwórnia i zaproszenie do przesyłania swoich cykli zdjęć. Jak co roku do całego przedsięwzięcia zapraszany jest ekspert. Tym razem w tej roli występuje Rafał Milach. I temat tegorocznej edycji staje się już chyba oczywisty. W tym roku wydaje mi się, że tematyka jest wyjątkowo ciekawa i wyjątkowo szeroka. Wychodzimy od realności. Tematem jest dokument. Na stronie projektu, projektprzetwórnia.com, w regulaminie można przeczytać, że tematyką konkursu jest nowy dokument. Jest to pojęcie, które ujęte zostało przez nas w cudzysłów. Inspiracją jest juror, w tym przypadku Rafał Milach, który znany jest z tego, że od ponad 10 lat realizuje projekty poświęcone transformacji w krajach rosyjskojęzycznych czy Europie Wschodniej. Warto zwrócić tutaj też uwagę na to hasło, dokument, tudzież nowy dokument, o czym wspomniałam, że zostało ono ujęte przez nas w cudzysłów. Dlatego, że dokument w tym momencie w fotografii jest taką dziedziną, którą bardzo trudno ująć w jakieś ramy. Dlatego najważniejsze dla nas jest to spojrzenie na rzeczywistość, bo jednak dokument jakby na tej rzeczywistości się zasadza, ale z jednej strony możemy w tej polskiej fotografii dokumentalnej dostrzec takie tradycyjne fotografie momentu, a z drugiej strony takie podejście bardziej konceptualne, portretowe czy pejzażowe. Na pewno interesują nas autorskie, ciekawe spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Oczywiście, tak jak wspomniałam, osoba jurora stanowi tylko i wyłącznie inspirację. Chętnie zobaczymy też jakąś może fotografię dokumentalną inscenizowaną, której rzeczywistość jest tylko i wyłącznie jakimś pretekstem do tego, by o niej opowiedzieć. Co ważne, w projekcie Przetwórnia może wziąć udział każdy, kto fotografuje. Zarówno wykształcony fotograf, jak i fotoamator. A co można zyskać? Przede wszystkim projekt ma na celu pomoc w pozyskaniu doświadczenia wystawienniczego, dlatego że główną nagrodą jest wystawa w Galerii Pauza. Kolejnym doświadczeniem, które jest bardzo ważne, wiąże się z wieloma emocjami, zarówno dla finalistów, jak i tych osób, które są po prostu gośćmi gali finałowej. Ona w tym roku odbędzie się 22 kwietnia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki o godzinie 19. Na tej gali, na scenie ogromnej, będzie obecny nasz juror Rafał Milach. To on podejmie rozmowę z 10 finalistami, których wcześniej sam wybierze spośród nadesłanych na ten konkurs zgłoszeń. Zawsze te rozmowy są wyjątkowo ciekawe, również dla tych, którzy tylko i wyłącznie obserwują i słuchają. W konsekwencji wybierze on 3 zwycięzców, których zdjęcia zobaczymy na wystawie w Galerii Pauza. Zwycięzcy będą mogli cieszyć się również opublikowanym katalogiem. Dodatkowo osoba, która zwycięży, otrzyma tytuł fotografa miesiąca szerokiego kadru i weźmie udział w filmie poświęconym właśnie jej twórczości. Dodatkową atrakcją kolekcją będzie również publikacja fotografii w magazynie Digital Camera Polska. Swoje cykle fotograficzne można zgłaszać do 15 marca, a wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie www.projektprzetwornia.com. Do dzieła! To Agnieszka Obszańska. Ode mnie teraz propozycja podwójna. A jako, że podwójna, to zaczniemy od tak zwane freudowskie przejęzyczenie. Zaczniemy od części pierwszej. Piersi nie mają nic z tym wspólnego. Chociaż być może rzeczywiście freudowska, bo piosenka opowiada o dziewczętach w letnich sukienkach, czy też w letnich ubraniach. A jak wiadomo, te ubrania od czasu do czasu pozwalają pofiglować fantazji. Just You. Ty albo właśnie ty. Animal Collective Summertime Clothes to nagranie za nami. Zapomniałam powiedzieć, że skrupulatnie i sumiennie cały czas zapisuję tytuły i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam, gdzie w prawym górnym rogu widać napis GH+, warto nacisnąć, przejść na podstronę programu i na tej podstronie aktualne informacje, z których można korzystać. Polecam serdecznie. Oczywiście także na profilu na Facebooku znajdą się po zakończeniu audycji, a ten profil to PS, jak pani Szydłowska gra. No tak się nazywa, trudno co poradzić. Nie rozważajmy teraz, czy taka nazwa ma sens, czy nie. Zajmijmy się drugą częścią tego dwuczęściowego finału pierwszej godziny. Animal Collective, zespół, bardzo dobrze znany i myślę, że nie ma sensu przytaczać teraz jego historii. Każdy z panów, którzy tworzą ten zespół, prowadzi sobie swoją działalność artystyczną także w innych wymiarach i w innych formacjach, czy też solo. Jednym z nich jest Panda Bear, który właśnie opublikował nowiuteńką płytę. Ta płyta nosi tytuł Panda Bear Meets the Grim Reaper i można na niej znaleźć dużo interesującej muzyki i takiej, powiedziałabym, przystępnej dla radia, jak na zamówienie. A oto dowód. Just a ruse to get truth in there. Seems like a spell, and all they talk as if it's come to fill those spaces. Only you can fill those spaces. Oh, when the party goes, it breaks our breath. So back, they back, they back, then they keep on rubbing. How about our chest is clear? On that TT, it might seem they're making sense. Jeden z członków grupy Animal Collective, Panda Bear i jego solowa płyta. Powiedziałam przystępna i podpisuję się pod tym. Każdy, kto próbował z Animal Collective, ale tak naprawdę próbował nie jedna radiowa piosenka, tylko płyty, wie, że na przykład na ostatniej łowili dźwięki z kosmosu i to było bardzo interesujące, ale nie zawsze chciałoby się to nazwać muzyką łatwą dla każdego ucha. Ale z drugiej strony, coś, co jest dla wszystkich, raczej rzadko kiedy bywa interesujące. Więc teraz na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania króciutka piosenka, która zachęca do spotkania z nami po 20, kiedy więcej elektroniki, często nazywanej muzyką taneczną. But you don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young